NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Nederland gaat stafofficieren leveren voor de internationale missie om schepen op de Rode Zee te beschermen. Die gaan helpen bij het plannen en uitvoeren van de operatie. Ook heeft ons land toegezegd te onderzoeken of er op termijn ook schepen kunnen worden geleverd voor de missie. Het hoofd van het Belgische leger waarschuwt voor een oorlog met Rusland. Tegen de VRT zegt de admiraal dat Europa zich dringend moet voorbereiden. Hij vreest aanvallen in het zuiden van Moldavië en de Baltische Staten. Ook zegt hij niet uit te sluiten dat Rusland na een eventueel einde van de oorlog in Oekraïne een nieuw front opent. De politie heeft in Drunen in Brabant in een lopend onderzoek naar illegale vuurwerkhandel 3 mannen aangehouden. Bij de arrestatie vonden agenten in een auto zo'n 5000 nitraatbommen. En volgens de politie zouden de verdachten het vuurwerk onder meer hebben verkocht via sociale media. En de lava van de uitgebarsten vulkaan in het zuidwesten van IJsland lijkt niet richting het geëvacueerde dorp Grindavík te stromen. Op het hoogtepunt kwam uit een scheurende aardkorst van zo'n 4 kilometer magma omhoog. Het vliegverkeer van en naar IJsland heeft nog maar weinig last van de uitbarsting. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. We zijn nog niet helemaal filevrij. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je nog 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Door een vrachtwagen met pech zijn er 2 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file. En het rijdt nog langzaam op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Het oponthoud is daar 10 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl in Duitsland boeren de straat op gaan en luid demonstreren bij de Bondsdag, gaat de nieuwe Tweede Kamer overmorgen in debat met Piet Adema, demissionair minister van Landbouw, in debat over Europese subsidies. Er is namelijk te weinig geld beschikbaar voor boeren die willen verduurzamen. En nieuwe richtlijnen voor het uitrijden van mest. Die richtlijnen houden dan weer mede verband met de waterkwaliteit. En die is niet op orde en kan op termijn tot dezelfde stilstand leiden in ons land als met stikstof het geval was. Zojuist stuurde minister Van der Wal nog een voortgangsrapport naar de Tweede Kamer met als conclusie: de kwaliteit van de natuur in ons land is onverminderd zorgelijk. Kortom, de Kamer gaat na de verkiezingen en de eerste weken van de verkenning over tot de orde van de dag. En over die verkenning gesproken, de verkenner is inmiddels informateur, zoals u weet, Roland Plasterk, en onder dienstleiding beginnen vanmiddag de eerste echt inhoudelijke onderhandelingen met de 4 hoofdonderhandelaars en hun secondanten. Dat laatste zal allemaal niet de eerste zorg zijn van mijn gast van vandaag. Het eerste wel, want hij is de demissionair minister van Landbouw, normaal gesproken dus bezig aan zijn laatste maanden als bewindspersoon. Meneer Adema, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Hebt u zich al ingeschreven voor de cursus? Nee, ik ben niet van plan een hond aan te schaffen, dus dat ga ik niet doen. Nee. Oh, ik dacht, nou, dat is, ik zie u wel met zo'n hond door de natuur. Ik dacht, u wilt een hondencursus van nieuwe eigenaren. Bij mijn weten, hebt u nog geen hond? Nee, dat klopt, ik heb geen hond en ik was er ook niet van plan een aan te schaffen, want wij zijn zeilers en een hond op een zeilboot, dat kun je een hond eigenlijk niet aandoen, dus dat doen we maar niet. Nee, wilt u nog wel steeds die bijtgrage honden verbieden? Ja, ik denk, als je kijkt, nou, gisteren was ook een rechtszaak, hoe enorm groot impact dat heeft als er dingen fout gaan. Ik heb ook gesprekken gehad met de plastische chirurgen die me ook verteld hebben wat ze tegenkomen. We moeten hier echt wat aan doen, want ja, er zijn soms enorme schade, enorme gezondheidsproblemen. Mensen die soms een half gezicht hebben weggebeten gekregen. En daar moeten we echt wat tegen doen. Dus ik heb inderdaad gisteren een aantal maatregelen aangekondigd. Ja. Die ervoor moeten zorgen dat we daar minder last van krijgen in de toekomst. En welke honden gaan in de ban dan? Nou, dat zijn een aantal honden die... Het is niet zo dat honden in de ban gaan. Wat we hebben voorgesteld is dat we alleen nog de risicoklasse honden, zeg maar, dat die alleen nog met de stamboom de markt op mogen. Dus dat die op die manier mogen worden verkocht. Want dan weten we dat ze goed gesocialiseerd zijn door de houder, door de fokker. Ja. En we weten ook dat de fokker goed kijkt naar wie krijgt die hond, wat wil die met de hond. Zodat dat veel beter, nou ja, dat dit soort risico's veel minder voorkomt. Juist, dus als iemand een herdershond of een andere hond die vaak wordt genoemd als bijtgrage hond, als hij niet genoeg beweging krijgt bijvoorbeeld, en als de bazen van zo'n hond niet op cursus zijn geweest en niet weten hoe ze met zo'n hond moeten omgaan. Je kunt zo'n hond nog wel aanschaffen, maar alleen als er een stamboom aan vastzit. Alleen als er een stamboom al vast zit. En verder hebben we ook een aantal andere maatregelen aangekondigd. Zodat we, ja, he, dat gaat ook over een goede registratie van gevallen van bijthonden. We willen ook dat als bijthonden zo'n enorme schade hebben aangericht, dat mensen verminkt zijn voor hun leven. Bij de plastische rechts langs geweest. Ja. Willen we sneller ook zijn hond kunnen euthaniseren. Dat is een maatregel. Dat klinkt heftig, maar ik vind wel dat als een hond één keer zo'n groot risico heeft gebracht, dat we ook daar maatregelen tegen moeten nemen. Ja, hebt u daar al contact over opgenomen met de nieuwe staatssecretaris van Dierenwelzijn? De nieuwe staatssecretaris van Dierenwelzijn? Ja. Dion Graus van de PVV die heeft aangekondigd dat te willen zijn. En die heeft het voortdurend over discriminatie tussen verschillende hondensoorten en zo. Oh, nou, Dion Graus die ken ik natuurlijk vanuit het Kamerwerk. Ja. Dion Graus, dat hij staatssecretaris van Dierenwelzijn wil zijn, dat, vanuit zijn positie begrijp ik het wel. Ik zit niet aan tafel te onderhandelen, dus ik ga er ook niet over. En dat moet ook mijn mooiste blijven, volgens mij. Maar dat hij dit kiest, dat past wel heel erg bij Dion Graus. Ja. Juist. En zou u als minister van Landbouw een voorstander zijn van een staatssecretaris voor Dierenwelzijn? Nou, ik vind dierenwelzijn een buitengewoon belangrijk punt. Of het nu gaat om huisdieren, ja, of als het gaat om bijvoorbeeld landbouwdieren. We hebben gewoon de verantwoordelijkheid gekregen over onze dieren, ja, in de schepping. En dat betekent ook dat we daar op een verantwoorde manier mee moeten omgaan. En ik kan u vertellen dat Dion Graus, misschien wel vanuit een hele andere achtergrond, maar dat Dion Graus en ik elkaar ook vaak vinden in het debat. Juist. Dus dat er veel belangstelling en aandacht moet zijn voor dierenwelzijn, dat is bij mij aan de orde. Ja. En dat ook in de toekomst zou moeten blijven, vind ik buitengewoon belangrijk. Ja, u ziet het wel zitten, geloof ik, hè? Als staatssecretaris voor dierenwelzijn op uw departement. Nou, ik zie niks zitten, want ik ga er niet over. En het is een keuze natuurlijk aan het volgende kabinet. Ja. Tot nu toe zit er een minister van Landbouw. Nou, ik vind het ook wel belangrijk. Kijk, als je het gaat loshalen van de minister van Landbouw, ik vind dat de minister van Landbouw ook integraal verantwoordelijk moet zijn voor dierenwelzijn. Want dan kun je ook in de landbouw de landbouwpartijen daarop aanspreken. U weet, we werken ook met de landbouwpartijen samen om te komen tot een dierwaardige veehouderij. Ja. Dat hoort erbij en dat is wel de taak van de minister van Landbouw in dit verband. En ik denk dat dat juist goed bij elkaar past. We moeten praten, meneer Adema. Van harte welkom bij Sven op 1. Bent u gewaarschuwd? Ja, als je zo'n vraag stelt, moet ik altijd een beetje oppassen, meneer Kokkerman. Dus laat ik maar eens vragen, wat bedoelt u precies? Nou, u kwam hier met een kaartje naar buiten laatst. Ja, ja. En uw medebewindspersoon op dat departement, mevrouw Van der Wal, kwam ooit ook met een kaartje met stikstofgebieden. Nou, toen brak de pleuris uit in het land. Dacht u, weet je wat, ik kom ook eens met een kaartje? Ja, nee, tuurlijk hebben we er wel over nagedacht. Dit is een ander type kaartje dan een stikstofkaartje. Overigens was een stikstofkaartje ook met de provincies en zo afgesproken. Dus het was ook niet een actie van mevrouw Van der Wal alleen. Dat was goed afgestemd met de provincies. Maar dit kaartje gaat over welke gebieden zijn verontreinigd. Waar is het water verontreinigd? En waar moeten we dus aan de slag, ja, om de waterkwaliteit te verbeteren? Dat is wat, ja, anders dan wanneer je een stikstofkaartje hebt waarbij je misschien als bedrijf moet vertrekken omdat je niet meer past bij de stikstofneerslag die in dat gebied gewenst is. Ja, maar er staan wel percelen op met zogenaamde NV-gebieden. Dat zijn nutriëntenverontreinigde gebieden. Vooral door mest. Het gaat om nitraat, toch? Als ik me niet vergis. Ja, klopt. Nitraat, ja, ja. En dus ook gebieden waar dus een overconcentratie nitraat is gevonden en waar dat dus minder moet. Dat doet toch wel denken aan zo'n stikstofkaartje, eerlijk gezegd. Dit is echt anders. Kijk, bij die stikstofkaartjes, als je in een gebied staat waar eigenlijk de stikstofuitstoot tot nul moest worden gereduceerd, dan wist je dat er geen bestaansrecht was. Het gaat hier over de derogatie. Hè? Wij mogen als Nederland jarenlang meer mest uitrijden dan de Europese normen zijn. Ja, niet meer. En dat, ja, dat wordt nu afgebouwd. Ja. En dat wordt wat sneller afgebouwd in de gebieden die nutriënt verontreinigd zijn, de gebieden waar u het over heeft. Maar het geldt straks voor de hele agrarische sector dat we allemaal terug moeten naar de Europese norm van de bemesting. En dit is alleen de versnelling. En ik begrijp best dat sommige boeren het heel lastig vinden, omdat ze nu ook beperkingen krijgen. Maar die beperkingen gaan straks voor iedereen gelden. Want iedereen zou moeten voldoen aan de nieuwe mestnormen. Dat is wat er vorig jaar nog voor mijn komst met de Europese Commissie is afgesproken. Ja, dit is een van de onderwerpen die donderdag tijdens dat landbouwdebat aan de orde gaat komen. Ongetwijfeld. Omdat het ook raakt aan de kwaliteit van ons water. En daar dreigt ook groot gevaar. Want de kaderrichtlijn water schrijft voor dat de waterkwaliteit in 2027 drastisch verbeterd moet zijn. En dat is die nog niet. Ja, afgelopen jaar viel een beetje mee vanwege de weersomstandigheden, heel veel regen, waardoor heel veel vuile stoffen zijn afgevoerd, zal ik maar zeggen. Maar het gaat gewoon niet goed genoeg. Met andere woorden, bent u bang dat we weer in een soort stikstofcrisis, maar dan rondom de waterkwaliteit verzeild dreigen te raken? Nou, het geeft maar aan dat we echt moeten werken aan een verbetering van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit is niet overal slecht, hè? Dus als je kijkt naar de kaartjes die we hebben uitgebracht, dan zie je, we hadden al eerder 40% van Nederland ongeveer aangewezen als nutriënt verontreinigd. Ja. Dat is nu 60% geworden. Dus dat betekent dat 40% van Nederland ook nog steeds schoon is. Daar is maar, het water maar niet. De meerderheid dus niet. Het merendeel van het land is dus, is dus nutriënt, zoals dat heet, met nitraat dus verontreinigd. Zo is het. En dat betekent dat we daar echt met elkaar hard aan moeten werken om het water schoon te krijgen. Het ligt echt een opgave. Inderdaad, u refereert aan de kaderrichtlijn water die in 2027 moet zijn geïmplementeerd. Er moeten alle maatregelen zijn geïmplementeerd, ja, die ervoor moeten zorgen dat we de waterkwaliteit verbeteren. En waar we vooral naartoe moeten in de toekomst, wat mij betreft, want we praten over maatregelen die vaak voor het hele land gelden. Dat geldt ook voor de maatregelen rondom die gebieden. Waar we vooral naartoe moeten in de toekomst, dat die boeren ook zelf in hun eigen gebied aan de slag kunnen gaan om de waterkwaliteit te verbeteren met elkaar. Daar komen we zo meteen op over te spreken, want dat raakt dan ook weer aan die Europese subsidiepot, zal ik maar zeggen, weer, waar veel over te doen is. Maar toch nog even de vraag, vreest u voor een vergelijkbaar crisisachtige toestand zoals met stikstof als het gaat om de waterkwaliteit? Nou, het heeft wel de potentie om een groot probleem te gaan worden. Nou ja, laten we zeggen, de waterkwaliteit is slecht, dus het is nu een probleem. En het maakt alleen maar duidelijk dat we er echt heel hard aan moeten werken om die waterkwaliteit te verbeteren. Want ook het leven in het water is ook natuur. Ja. Dus wij zullen echt heel hard aan de slag moeten. En dat zal tot forse maatregelen moeten gaan leiden. Ja, want anders krijgen we boetes uit Brussel. Krijgen we miljoenen boetes uit Brussel. Nou ja, daarvan zou je nog kunnen zeggen van rijk land, nou ja, oké, als we een beetje vertraging oplopen, kunnen we wel betalen. Maar tegelijkertijd, als mensen naar de rechter stappen, dan dreigt de hele vergunning weer vast te lopen. De hele vergunningverlening weer vast te lopen, toch? Nou, dat zou kunnen. Kijk, wij moeten ook niet bang zijn voor de boetes. Dat moet niet de drijfveer zijn om dit te gaan doen. Ik kan u vertellen, ik spreek natuurlijk met heel veel boeren. En alle boeren die willen bijvoorbeeld ook aan de slag met de kwaliteit van het water. Om ervoor te zorgen dat die waterkwaliteit echt verbetert. Daar willen ze echt stevige maatregelen op nemen. Ja. Ik wil ook heel graag dat die boeren ook zelf dat stuur in de handen krijgen, zeg maar. Om dat zelf te kunnen doen. En dat we dat niet via generieke maatregelen gaan doen. Ja. Maar ja, er zal een stevige tand bij moeten. Om ook ervoor te zorgen dat we in 2027 de juiste maatregelen hebben genomen. Juist, want als we niet op tijd de juiste maatregelen nemen en we pakken dat probleem nu niet aan, dan zitten we straks in een vergelijkbare crisis zoals met stikstof. Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Stikstof kan, dat heeft een wat andere dimensie. Maar het kan wel gaan gebeuren. Nou, weer stil komt te liggen, zo bedoel ik het. Ja, ik snap wat u bedoelt. Kijk, wij moeten in 2027 de maatregelen hebben geïmplementeerd. Ja. Dan hoeft het water nog niet schoon te zijn. Maar de maatregelen die moeten er allemaal zijn, die ervoor zorgen dat het water op termijn schoner gaat worden. Ja. En dat gaan we dan volgen. En als dat op termijn niet lukt, dan zullen we het echt moeten doen. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij de bemesting. We hebben met Europa afspraken, actieprogramma's, om ervoor te zorgen dat die verontreiniging in het water dat die minder wordt. We zijn nu al bezig met het 7e actieprogramma. Dat geeft ook wel aan dat nog onvoldoende slaagt tot op heden. Ja, wat was het fijn geweest dan als er een landbouwakkoord was geweest? Ja, ik kan u vertellen, ik heb in de afgelopen maanden met heel veel mensen gesproken, ook heel veel boeren, ook individuele boeren, groepen boeren, en die komen dan met vragen en oplossingen. Ja. En dan zeg ik steeds, heb je het concept landbouwakkoord gelezen? Want dan stond het allemaal in. Ja. Dus het is ongelooflijk jammer dat dat niet gekomen is. Ja, dat vindt Sjaak van der Tak ook, de afzwaaiende man, voorman van LTO Nederland. En ik weet niet of u het interview in de Telegraaf hebt gelezen afgelopen weekend. Ja, ik heb van Sjaak van der Tak twee interviews gelezen. Ja. Eén in de Telegraaf. En ik heb een interview gelezen in het ND waar ik me wel in herken. Ja, maar in dat van de Telegraaf dus niet. Want daar zegt hij, u was geen duo met Christiane van der Wal. Ik citeer hem even. Ik had veel meer met Piet Adema van Landbouw. Christiane van der Wal was van de coalitieboodschap. Zij wilde dat alles zou inkrimpen. Maar hoe, dat weten we nog steeds niet. Nou, er zitten een paar one-liners in dat artikel waar ik me helemaal niet in herken. Dat is ook deze. We hebben zelfs in het landbouwakkoord met elkaar afgesproken dat er een krimp van de veestapel zou komen. Ja. Zo'n 25%. Ja. Dus dat stond ook in het landbouwakkoord. Ja. En daar hadden we ook maatregelen voor opgenomen in het landbouwakkoord. Dus Nou ja, hij zegt ook, toen het allemaal muurvast zat... is Johan Remkes alsnog een keer ingevlogen. Die heeft een beetje rond zitten bellen, kwam met een advies. Dat is voorgelegd aan ons, daar kon ik mee leven. Vervolgens zei hij, nadat Remkes zijn advies deelde... gaf Adema, u dus, aan een dag na te moeten denken. Adema belde om 21:15 s'avonds en zei... Sjaak, ik ga het niet doen. Tja, het had dé redding kunnen zijn. Ja, ook dat is weer de beleving van Sjaak van Attac. Zoals je hebt kunnen lezen in het artikel. Ja. Heeft ook Remkes aangegeven, het was geen advies. Nee, wat er gebeurd is, Sjaak die zat vast met zijn eigen bestuur. Ik heb met Sjaak één op één gesproken de week ervoor. Ja. Hij zei, Piet, ik wil heel graag dit akkoord sluiten... maar mijn bestuursleden krijgen het niet over de streep. En toen ben ik gaan nadenken wie kan helpen... om zijn bestuursleden over de streep te trekken. En toen heb ik op de vrijdagmiddag inderdaad Johan Remkes benaderd... en gezegd, Johan, ken jij die bestuursleden? Zou jij die eens kunnen bellen? Ik heb ook anderen gebeld. Een Frans Keurentjes, oud-voorzitter raad commissaris van Friesland Capina... die heb ik gebeld. Om te kijken, zijn er mensen in de omgeving van die bestuursleden... die nog eens een keer een gesprek met die bestuursleden aan kunnen gaan? Waarom om te praten over het grote belang van het akkoord. En ik heb op zondagavond in datzelfde weekend een terugkoppeling gehad van Johan Remkes... waar hij twee boodschappen eigenlijk had. Yeah. Hij had de eerste boodschap was... ja, ik zie niet veel bereidwilligheid om te komen tot de landbouwakkoord aan de andere kant. Überhaupt niet. En punt twee, er zijn nog een aantal punten... en die punten die herkenden wij ook wel... want het waren precies de punten waar we ook met LTO over in gesprek waren... Ja. En waarin we die komende week ook tot een akkoord zouden kunnen komen. En als LTO ons de ruimte had gegeven om die punten op tafel te leggen... want die kans hebben we niet meer gehad... dan hadden we tot een akkoord gekomen op die woensdagavond of dinsdagavond. En dat is niet meer gebeurd. Ziet dat anders. Maar u zegt dus eigenlijk wat hij in de Telegraaf zegt klopt niet. Wat hij in de Telegraaf zegt, vanuit zijn perspectief zou het ongetwijfeld kloppen. Maar er lag niet een advies van Johan Remkes die de boel kon redden. Nee. En vervolgens, hij had wel, maar dat had je al eerder aangevraagd... kunnen we niet een akkoord op twee kantjes op hoofdlijnen maken? Ja. Ik zei, nee, we zijn te ver in dit proces. Ja. Andere partijen aan de hoofdtafel wilden dat ook niet. Want we onderhandelden niet alleen met LTO. Zo lijkt het inmiddels wel een beetje. Ja. Maar er zaten heel veel partijen aan de tafel. En ook die jonge boeren die wilden door met dit akkoord, zoals je weet. Zeker. Komen we ook nog wel even zometeen over te spreken. Maar er lag wel een behoorlijke zak met geld op tafel. Ik geloof 13 miljard, als ik het me goed herinner. 13,5, ja. Ja, 13,5. Nou, dat kwam voor een deel natuurlijk ook uit dat stikstoffonds, dacht ik. Dat stikstoffonds is maar zeer de vraag of het er ooit nog van gaat komen. Het ziet er niet goed uit voor dat fonds. Ook niet voor het klimaatfonds trouwens. Dat ligt nu weer onder vuur in de Eerste Kamer vandaag. Dus we weten niet hoe het gaat aflopen met al die fondsen. En dat brengt ons dan op de zogenoemde GLB-regeling. Want die is er wel. Dat is de Europese subsidie pot voor boeren die willen verduurzamen. En er zijn best veel aanmeldingen binnen. Sterker nog, er zijn zoveel aanmeldingen binnen van boeren die hun investeringen al hebben gedaan, dat die pot te klein is. Er is te weinig Europees geld. Hoe kan dat nou weer gebeuren? Nou, ten eerste, die pot van 13,5 miljard, het is maar zeer de vraag of die er blijft. Hè? U zegt terecht dat dat fonds misschien wel onder druk komt te staan. Dus de boeren zijn wel gek dat ze niet getekend hebben voor het landbouwakkoord. De jonge boeren vinden dat natuurlijk ook nog steeds. Die hadden graag getekend. En in de tussentijd is er een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid ontwikkeld, waarin vooral de ecologische aspecten van het landbouwbeleid, hè, zorg voor de natuur, zorg voor groen, zorg voor weidevogels, dat soort zaken. Verduurzaming. Een hele sterke positie heeft, hè, een sterk onderdeel is van het nieuwe beleid. En we hebben van tevoren overigens ook in samenspraak met agrarische partijen bekeken. Hoeveel mensen zouden daar gebruik van willen maken, denken jullie? En denken wij? Dat hebben we ingeschat. En tot mijn grote verrassing, en daar ben ik ook wel blij mee, is die intekening zwaar overtekend. Er zijn veel meer boeren die gebruik willen maken en hebben gemaakt van deze regeling om te verduurzamen. En dat is alleen maar eigenlijk maar heel goed nieuws. Dat betekent ook dat je boeren laten zien dat ze graag willen verduurzamen. Ja, het zou goed nieuws zijn als u het geld ook kunt leveren. Maar u mag het uit uw eigen begroting niet bijplussen, zoals dat dan op zijn Haags heet. Mag niet van Brussel. Dus u moet opnieuw in de auto naar de Belgische hoofdstad, naar het Europese hoofdkwartier, en daar gaan heronderhandelen zodat er meer geld naar Nederland toe komt, of niet? Ja, nou, het zijn twee dingen. Op dit moment schrijven de regels voor dat ik het niet mag aanvullen in Europa. Ja. De Europese regels. En dus al hadden we het geld hier liggen, dan nog zou ik het niet kunnen inzetten om het te kunnen oplossen en de boeren te betalen voor de inspanning die ze hebben geleverd. En ik snap ook best dat het heel frustrerend is voor de boeren die dat nu meemaken. Dus ik ben heel druk bezig in Europa om ruimte te krijgen om het wel te kunnen doen. En daar voeren we gesprekken over met Europa. Ik ben ook het afgelopen weekend, of vorige weekend, ben ik bij Europa, in Europa geweest. En heb ik ook met diverse mensen erover gesproken. En mijn team spreekt met heel veel mensen. En wij hopen dat er een oplossing komt. En we werken er hard aan om die oplossing te krijgen. Dus u vraagt om meer geld uit Brussel? Nee, dat gaat niet direct om meer geld. Eerst maar eens de flexibiliteit en de ruimte om het ook bijvoorbeeld met eigen geld te mogen aanvullen. U wilt dat de strenge regels van tafel gaan? Ik vind dat als je zoveel enthousiasme hebt op zo'n prachtig plan, en dat zoveel boeren willen verduurzamen, dan moeten we dat niet frustreren met ze niet te betalen wat we van tevoren hebben afgesproken met elkaar. En ik wil van Europa, want dit draagt ook bij aan de doelen van Europa, ik wil van Europa de ruimte hebben op zijn minst, even los van het geld uit Europa, maar ook de ruimte hebben om het te kunnen aanvullen. Ja. En die ruimte is er op dit moment niet. Nee, nou, een heel erg groot deel van de Europese begroting bestaat uit landbouwgelden. En wij zijn netto betaler aan Europa. Dus je zou kunnen zeggen, met het oog op de verduurzaming, waar Europa de mond van vol heeft, net weer een klimaattop geweest, bel even met Wopke Hoekstra of met een ander daar in Brussel en regel dat er wat extra geld komt. Ja, maar u weet het, op het moment dat wij dat gaan vragen, dan gaan veel meer landen dit vragen. Want wij willen wel een gelijk speelveld. Dat betekent dat alle landen extra geld moeten hebben en dat gaat heel veel geld kosten. Maar nogmaals, ik vind hierin, en dat kom ik al vaker tegen met Europa, vind ik de regels van Europa af en toe wat te strak, wat te streng. Ja. We moeten samenwerken aan een mooi Europa en een duurzaam Europa. Ja. Maar af en toe zitten bij Europa onze regels ook wel een beetje in de weg. En dat zie ik hier, dat zie ik op andere terreinen ook. En we moeten echt meer flexibiliteit hebben van Europa. Zeker in de bijzondere situatie waarin we in Nederland zitten. Ja. Waar zoveel mensen bij elkaar wonen op zo'n klein stukje grond. Juist, dus uw oproep aan Brussel is, geef mij de ruimte om het verschil uit eigen zak bij te passen, zodat wij hier de verduurzaming verder in gang kunnen zetten. Ja, en dat is niet de vraag die ik nu stel. Dat is een vraag die ik al veel eerder heb gesteld. Ja. En waar we dus nog met Europa over in gesprek zijn. Ja. En ik hoop dat ik ook aanstaande donderdag in het debat wat u al noemde, daar iets meer over kan zeggen. Oh, dan kunt u het nu ook wel. Nee, dus zover is het helaas nog niet. Ik snap dat u dat graag wilt horen. Ja. Maar helaas kan ik u dat niet geven. Nou, zo snel gaat Brussel meestal ook niet. Dus als het er vandaag niet is, is het er misschien donderdag ook niet. Ja, maar soms kan er per dag heel veel veranderen. Dus u hoopt in het debat een oplossing te kunnen bieden voor het gat dat is ontstaan in die regeling. Nee, kijk, nou bent u, laten we zeggen, een beetje aan het voortborduren op de opmerking die ik maak. En ik vind dat best knap. Nee, ik heb gezegd, ik hoop daar iets meer over te kunnen zeggen. Ja, meer heb ik niet gezegd en dan laat ik het ook graag bij. En wat hoopt u dan meer te kunnen zeggen? Ja, ik hoop dat ik iets meer duidelijkheid kan geven over een oplossing. Maar of dat er is, weet ik nog niet aanstaande donderdag. Goed. Dan komen we op de jonge boeren, want die zitten natuurlijk ook met gespitste oren te luisteren. Want die wilden inderdaad wel meetekenen met dat landbouwakkoord. Als die regelingen aan alle kanten tekortschieten om boerenbedrijven overeind te houden. Overigens, een aantal boerenbedrijven heeft goede cijfers gedraaid afgelopen jaar. Dat gaat met name om de varkenssector en de kippensector. Melkveehouderijen zitten wat meer in de financiële problemen, zal ik maar zeggen. Maar goed, die bedrijven moeten overeind blijven staan om ze natuurlijk over te kunnen dragen aan een jongere generatie. Want je kunt niet landbouwgrond extra in dit land gaan aanleggen of zoiets dergelijks. Daar is al gebrek aan. Wat is dan het perspectief dat u op de drempel van uw afscheid aan de jonge boeren kunt geven? Nou, ten eerste, u heeft het over ruimte. Er is een ruimtevraag voor de agrarische sector, zeker voor de jonge boeren. Zo'n 30%, 25-30% van de boeren wil stoppen. Nou, als die stoppen, geeft het ook ruimte aan de jonge boeren om meer grond onder hun bedrijf te krijgen, waardoor ze kunnen extensiveren. Daarnaast, want ik heb wel ongelooflijk veel respect gekregen voor de jonge boeren, ook in het trek van het landbouwakkoord. En ik denk ook dat we veel meer naar de jonge boeren moeten kijken en er ook meer naar moeten luisteren, omdat zij wel de toekomstige generatie zijn. We doen het voor hun. We doen het niet voor boeren die nu 65 zijn. We doen het voor boeren die nu 20, 30, 40 zijn en die nog zo lang door moeten. Het gaat om hun toekomstperspectief. En u noemt ook terecht de mogelijkheid om bedrijven over te nemen. We hebben ook aangekondigd bij de begroting dat we 175 miljoen extra gaan vrijmaken. En een groot deel van het geld gaat naar een regeling om jonge boeren een extra subsidie te geven wanneer ze klaarstaan om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Ja. Heb ik ook afgesproken met de jonge boeren. En dat gaan we ook gewoon gaan we inregelen voor volgend jaar. Juist. Goed om. Kortom, dat is enig perspectief voor die jonge boeren. Nou, nee, kijk, er is meer perspectief. Het gaat er ook om dat er goed verdienmodel is in de toekomst van de jonge boeren. We zijn nog steeds... Kijk, we hebben die hoofdtafel gehad waarbij we met het landbouwakkoord over het landbouwakkoord gesproken hebben. En inmiddels praat die hoofdtafel met elkaar. En dat heet nu de overlegtafel duurzame landbouw. Het gaat juist over die verduurzaming. Ja. En daar worden nog steeds zaken besproken die ook voor de jonge boeren van belang zijn. Denk even aan de ruimte die de boer wil hebben op zijn eigen erf om het te doen op zijn manier. Ja. Bijvoorbeeld ook de verduurzaming van de producten en ook een soort duurzaamheidsstandaard. Ja. Waarbij de boer gaat betaald krijgen, extra betaald krijgen voor de duurzame inspanningen die hij doet in zijn producten. Ja. Nou, dat soort zaken bespreken we allemaal en zijn we nog steeds aan het uitwerken met elkaar. Ja, nou ja, daar heb je dan soms wel een Europese regeling voor nodig. Toch? Nou, en geld daaruit. Dus als ik u goed heb begrepen, gaat u donderdag tegen de Tweede Kamer zeggen, hoopt u, jongens, ik heb een deal met Brussel, ik mag gewoon geld bijleggen. Ja, ik weet nog niet wat ik donderdag ga zeggen, meneer Kokkelman. Daar kan ik niet geen uitspraak over doen. Hmm. En weet u, laten we dit ook vooral maar groen in Nederland gaan regelen. Wat wel belangrijk is... Ja, dus, is dat dus vanuit uw eigen begroting dus? Nee, het gaat niet over... U praat over het GOB, over dat tekort... Ja. Op die potten van die eco-regeling. Ja, u zegt laten we het in Nederland regelen. Ja, u zegt er moet weer een nieuwe Europese regeling komen. Nou, dat hoeft niet. Een duurzaamheidsstandaard en een beter betalen voor de boeren kunnen we in Nederland regelen. Dat gebeurt nu ook al. Ja. Je hebt bijvoorbeeld bij boeren het beter voorkeurmerkte wat 5 cent per liter melk wordt er meer betaald. Ja. Dus dat kan en dat willen we verder gaan uitbouwen zodat er ook een verdienmodel voor de boeren blijft in de toekomst. Bent u blij dat u toch nog even in debat kunt met Tjeerd de Groot van D66 komende donderdag? Want die is vervangend Kamerlid voor iemand met zwangerschapsverlof. Ja, ik weet niet of hij ook landbouw doet, eerlijk gezegd. Hij staat op de sprekerslijst, zeker. Nou, prachtig. Dan ga ik graag met hem het duel aan, zoals we dat ook afgelopen jaren hebben meegemaakt. Ja. Het is heel bijzonder dat hij toch nog even weer terugkomt. En zeker in mijn periode dat ik hem nog een keer mag meemaken. Ik zie uit naar het debat. Het zal een pittig debat zijn, maar dat is ook goed om met elkaar de degens te kruisen. Goed. Met al die partijen over het belangrijke landbouwbeleid. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Kerst aan tafel. Het kerstdiner op NPO Radio 1. Presentator Benji Heerschop gaat aan tafel met gasten die de kerst anders alleen hadden gevierd. Theo van Tilburg deed jarenlang onderzoek naar eenzaamheid en schuift aan om zijn inzichten te delen. Gemiddeld leven eenzame mensen 4 jaar korter dan niet eenzame mensen. En dat geeft wel aan hoe belangrijk het is om die eenzaamheid aan te pakken. Een diner dat verbindt, want alleen samen maken we kerst net wat beter. Op kerstavond van 6 tot 7 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nieuw. BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Reinaard de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.